Anana jidro she ma bori myai sia ro phya ji di ma myai do ji twe shi khonan blin damita sakhan ajo lo chao ne tran thong daw mu sin che kaba du kaba da nyama pi du nyama pi da buddha wari winaya darwa apaw no twe karuna dia ji ma swa phin chi myin ho ja ro mu ke do ta won me ma twa lu do nga Tomaho, Jama Zagago, Nadalu Tanganabu, Dingy Ma, who's all like body to now. You need the gasu yi, Tondoya Kunasepi, Wasu Labi, the message a caroni pipati, Dini Luchi Mabe, Longere, the great day at Dominica. พระญาณศีลหามีสวกิงงาอุโรโกมีกระบ่นต้อมาอีช่องนาอีเฉิงลงมาบาเปธรรมสักกะปวัตตนะทุกข์โหจารอมูบาเดเอริธรรมสัจจะสักกะปวัตตนะทุกข์โหจารอมูอย่างด้วยพระญาณศีลนี้กะสงลาภีนี้นี้มะเวมีเทวพุทธมังอ๋อ ญาอุญาณปุพพะติปุพพีนิวาตานุปฏิญญาญะเลมาเทพาสกุญญาญาน้องลูกขอเดมะเนะ 4 วาโซลาซัง9ရက်နှစ်ဒီ49ရက်ကြာပါတယ်တဌာနမှာ9ရက်နဲ့ခုနဌာန9လီခုနရေသ9ရေသမီးများကိုအာယုံပြု၍ဘုရားရှင်သည်သူကိစ္စပြီးတော်လဲပဲခုနရေသာသမီးများအတွက်ကိုအဋ္ဌံဝင်တော်မူပါတယ်တကယ်လို့လာပြီနေ့ကစကြည့်တွေ့ရင်တော့วาโซลาซัง9ရက်နှစ်မှာ 49ရက်နေ့ကိုวาโซลาซัง4ရက်နေ့ပြည့်ခဲ့တယ်ဆိုရင်9ရက်နေ့ကစကြွဒီကနေ့အထိဆိုရင်วาโซลาပြည့်နေ့အထိဆိုရင်17ရက်ကြအဲဘုရားရှင်ဘောရီပင်နဲ့ရွှေပရင်နေရာကနေပြီးပင်စဝက်ကင်ငါဦးတို့တရင်သုံးရာဖြစ်တဲ့မိခရာဝန်တော်ကအခုခေတ်မှန်နေဆိုရင် 150ခုနှစ်မိုင်လောက်ဝေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတော့ 抓呀巴嘞，培养心哈，起罗，起劲抓比，比萨瓦金阿乌罗古提亚乌好罗姆巴嘞。巴叫比萨瓦金阿乌罗古提亚乌好呀巴的嘞，没培养心，艾里昆尼耶昆尼里里塞古耶比的尼尼亚卡，新发罗姆巴嘞。哦，阿提亚多卡，阿罗努尼亚那呗。 ပြီးဆိုရက်ဝိသေသနဲ့အင်းညင်ညွတ်တဲ့တရားပဲရှင်းနေတဲ့သုံးဆက်တပုံသားတတဝအာလုံးတို့ရဲ့ဇေယိုက်ကအလွန်ကြမ်းတမ်းညင်တွေကအလွန်ကြမ်းတမ်းအဲဇေယိုက်ဆိုးတို့ရဲ့ထုနဲ့မှုတိုင်းမကောင်းအကောင်းထင်းလို့မဟုတ်ဟုတ်ထင်းလို့တွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ငါတရားတော်နဲ့တာမာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတွေ့တော်ဝင်ပါတယ် เอลุဝင်นาကိုတဟံပတိပြမမင်းကြီးပြီးတဲ့တွေ့ဝိနာတတိပေါ်လောကောဝိနာတတိပေါ်လောကောဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ပါပဲပါဠိလိုပေါ်ဗျာတို့မြန်မာလိုပြောလို့ရှင်တော့လောကကြီးတော့ပျက်စီးတော့မှာပါပဲလောကကြီးတော့ပျက်စီးတော့မှာပါပဲလို့ကြွေးကြော်တာပဲဘာအကြောင့်ပြီးသူကမှပြီးတဲ့အတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမပြောရင် ตัตวาริยาติเตติฟินเยด้วยเนจาโรเมติเตติฟินเยตาชีจาโรเมเอรากูจองปิวล้วยวินาตติปอลกโกลุจุยโจเอริตะหังปฏิปัมมามินีจุยโจตางโกพะยาชินจาโรมูเรคากาลาจาโรเซนเจนเนอินดาเลหุคคะเวเอรอติตุกามาติเรไต มานาโกมาแน่ไดมารากูมาแน่ไดลำไม่ปะยินเตนโตตีเตติทุกข์ยောက်တော်เมเอ้อนาเตียรอเนี่ยนาဝင်แม่ปกกูริเมียสีตะล่ะจิเตียรอกะนุญญะเนาะญาณปาตุเมียมาตายามากูจิโตอาลายะอุรกะโรตวาตุเอ้อนาลาราสีเตลาจิโตตูแล ดูบารุตีเรลุเปียวจาบาซุลีตีบีเอริมาสะทุฏฐะอรูปะสานะตีเรด้วยอรูปะบงยองเอตาเพียงอุรกะโหสุอุรกะจีบาหน่อแลตีบีพ่อบยาพอญันบาเรปกูรีฮ้อหินฮ้อเรตัยเฉ็จชิ้นปี้แมปกูรีรอโหซ้องช้องมีสุบีพะยาชิงสุตัตโตมูเรบาพี่หลูโรอาลาระอุรกะโร ยောက်တဲ့อรูปะ4ปုံဆိုတာမျက်စီမရှိနားမရှိတဲ့နာပုံတက်တက်ဖြစ်နေတော့ปราตอโคตาปิสีလို့ခေါ်တဲ့သူတစ်ပါးရဲ့အတန်ကိုကြားခွင့်မရှိတရားနာခွင့်မရှိဖခင်အကျဉ်းကျဉ်းမျက်စီမရှိတဲ့အတွက်ဒါဖြင့်ဒီတရားတော်ဒီကိုပြိမိတဲ့ညာရှိသူရှိသေးသလားလို့ကြည်တော့သူ့ကိုရည်ပူရည်ကြံကန်းနေတဲ့ကြီးသူရှိတဲ့ပြန်စားဝက်ခင်ငါဥရုကိုတွားတွေ့ပါလေ ဒီလိုတွေ့တဲ့အတွက်ဒီလိုဒုက္ခခံပြီးတရား59ခုနှစ်မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ခရီးကိုခြေရင်ကြွတော်မူပါတယ်ဒီနေရာမှာသူ့မှာအဘိညာဉ်ဒီဇာနီအာလုံးပြည့်စုံနေဘိညာဉ်ဇာနဲ့ရှုကနဲ့သွားလိုက်ပါတော့လားလို့မေးစရာရှိဟုတ်သေးဘူးနားမှာကြွထိုက်တဲ့အဥပက္ခနဲ့တွေ့စရာရှိသေးလို့တဲ့ဗျဘုရားရှင်ရဲ့ကရုဏာတော်ကြည်ကြပါဗျကြည်ကြပါဗျ ဘလောက်ကရုဏာကြီးတယ်အဲဒီဥပက္ခကအခုကျွတ်မှလားဆိုအခုလည်းမဟုတ်သေးပါတော့မှာတာတယောက်ရမှာကျွတ်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကျွတ်ခွင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်လို့သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ဖရာရှင်ဟာခြေရင်ကြွတော်မူပါတယ်တဲ့အဲလိုခြေရင်ကြွလိုက်တာ70ရဲ့ဆိုရင်တနေ့ကို 14ရက်နဲ့တွေ့ကြည့်ပေါ့တကယ်လို့70ရက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့76မိုင်နီးနီးလောက်ရှိမှာပေါ့ဗျာအဲ့လိုကြွားတော်မူပြီးအခုလိုနေကလည်းမဝင်သေးလကလည်းထွက်နေပြီတောင်းမို့တော့အုပ်လို့အမောင်းနေကြတဲ့မှာနေကလည်းသူနေရာလေးနဲ့သူလူလို့လကလည်းသူနေရာလေးနဲ့သူလင်းလို့နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကြွားရောက်တော်မူပါတယ်ရောက်သွားတဲ့ခါကျ ပြောကြပါစို့ရဲ့ပင်စာဝကင်ကဥဒုကခီဥကျိုးစိုးကြတဲ့နေရာတိုင်းပြကြတဲ့အယူသေးပြကြတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြမှာဘုရားရှင်သည်ဤဓမ္မသက်ကဘောဓနာတုတ်ကိုဟောကြတော်မူပါတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဓမ္မသက်ကဘောဓနာတုတ်ရဲ့လူရင်းလေးကိုဥစွာဖိတ်ထဲမှာညာထဲမှာထားကြလိုက်ပါဦး ธรรมสกปวตนะตุสวาสัจจาแก่ตุเนยาไรงูเลเสနိုင်เนี่ยเตียโลกมาติสสาสิทธิ์ตรงเนี่ยเนี่ยติสสากินเนี่ยเนี่ยเบมามะไม่ရှိสตุติสสาวินวินนี่หมู่ดอนามะนัตถิโลสู่ทารากูเอ้อดิเบเตียเนี่ยตุ่ยตุ่ยดิติสสาเนี่ยไม่กินเนี่ยด้วยเบเป่แห่ๆเลไต่ยาเป่แห่ไล่ยินสัจจาเลบี้ตะแค่ตุ ဒီဓမ္မသက်ကဘောဓနာတုတ်တော်ကြီးကလှည့်လှည့်နေတဲ့အတွက်တရားဥပဖြစ်နေခေါ်ကြတော်မူပါတယ်ဒီဓမ္မသက်ကဘောဓနာတုတ်မှာအဓိကကတော့အစွန်းရောက်နှစ်ခုနဲ့အစွန်းမရောက်တဲ့အလေလာဒါလေးနှစ်ခုသုံးခုလို့ပြောပါဆိုလေအစွန်းရောက်နှစ်ခုသူကနှစ်ခုတွေ့လိုက်ရင်အစွန်းရောက်နှစ်ခုနဲ့အစွန်းမရောက်တဲ့အလေလာနှစ်တခု ဒီဟာအဓိကပါပဲအဲ့တော့အစွန်းရောက်တဲ့အမှုက ตัวมีเดคาจาโรแต่หน้าอาจีนี่เดปกูฮาบาพิพิอสงยอกปีลงมาเว้ยดีโลเว้ยมักขานยิ่งสิ่งเนี่ยเจ้าหนี่เดปกูเลยตัวเล่สิงห์ตัวดูเนี่ยบาพิพิลงมาเว้ยอะไรอาสงยอกทีเว้ยตัวดีขึ้นมาเลยอสงยอกตัวเดปกูรีลุงจุนพิตัวเดปกูรี ลูกหลอกมาจี้นี่นามาเป้สิไหนมาเด้ตรอกองโดอนีนามาเมียสีดีห้วยจี้ยงเนี่ยมีไหนมาเด้นาลีส่วนจี้ยงเนี่ยมีไหนมาเด้เอ้อสงยอกสุราเอ้ดิตะนาอาจีลุผิดเตอหมู่พี่รอมจี้ช้างสิ่งเนี่ยผิดเตอหมู่เตยคังอ่อรอโลบาเนี่ยโทดาลุเปียวจาบาสุยาเตยคังอ่อติงบัวจี้เนี่ยหยอกบาเป้ติช้าไม่สิวาว เออดูดูเราคนเดียวอาทุกเดือนปกติก็เอ็มมากามากีซาร์ลูเล่ก็ไม่ทันลุดเดนยามาชีบ่ติสซาลุดเดนยามาชีเองก็ไม่ทันลุดตาเลยมาชีบ่เมื่อสิ่งนั้นลงพื้นเจงก็ไม่เชื่อด้วยบางกูเบลลุดลุดแต่ตีดีท้าไล่ลุ่ยเองซาหน้าใจดอกลาเจนลาเมปต์แต่หน้าใจที่ไม่ยอมดอกซาหน้าใจสว่า ลูจินลูจินมาตานะปีตัวราลิมายามันนี่ไหนมาตรงยามันนี่ไหนที่งานงานเด็ดแต่นางสวยที่มายาวถาหูสานาใจลูกคอที่สานาใจการเราชี้จามาบ้าเป้แต่กามาจีช้างสิ่งเนี่ยอากาศอันยูรีอันดีรีที่มายาวสีเป้ที่มาแล้วสานามงนี้เราบ่เลยมาจีช้างสิ่งกิริชิยงนี้เราที่เราพยาเดหามิวหาสมมลดเด ตัดที่สี่เลยปกุมุสมลดเนี่ยสมลดวาระเนี่ยลูกสุบารีตีนี้เนี่ยไปพยาชนะเด็กกับเพียงนี้ได้ปีอุกชุยงะได้ปีอโลกที่อโลกยังะนานวิสิสิงคังซายงะตัวบารุเลลักกับตัวไหนเนี่ยริยาลูกสุเรพิเศษเนี่ยยาวยาวบารี ตัวเบียงได้มาเว้ยตัดทีรีตัดจวีรีกงเนรีเลเว้ยตัวโลดีเล่มันโลบาวยาโลเลซารีโลยมัดตันเนี่ยตีตัดทีรีสองท่าไล่ท่าเนี่ยเป้ใจเดบเล่สมลุดสมทวดดอบสมยาวลุดมาสูนัยนอบุมาใจเดบเล่สมยาวลุดมาสูนัยนอบุเลลากูตัดทีรีก็ตัวผาชงเงินเนี่ยทักทาตัว ที่ตัดดีเลนเนี่ยลูกดวายกูสิกูเลยไปบีตาเกลี่ยตาเลยเปบีตาที่เสียเลยตีบีตาบาปเชื่อรู้ที่ตัดดีเลนเนี่ยมาบริเปกียเดียตรงเสกคนป่าลงอากงบาบาร์เดอเมียสมชิดเตะโตเป็นอาญาวันเดียอาลงบาบาร์เดตาจงพยาชิงอ่ะตัดดีกูเสียงชียาจีเนี่ยอุบมาปีบาร์เดเสียงชียาจีเดกู เป็นตัวเรียกชีเทเทเหมือนตัวทะลุเดอาลงอเมียเดียอาลงเนี่ยที่ตัดทีเทมาเป็นเหมือนตัวบาร์เดตาจอบที่ตัดทีลีเนี่ยตัวมีเนี่ยมีเนี่ยลุลุลุน้าท้องยีเนี่ยลุลุลุและดีชีรีเนี่ยลุลุลุใจท่านเนี่ยลุบปะตัดทีลีเนี่ยลุยเองส่งยอมมาเพียงไหนมาบูเออดีตัดทีลีเนี่ยลุถากูเบรียม มีสีมาปฏิปทาแม่เกศปานเนี่ยพูดอะไรปาเลยที่ตัดทีเรามาแม่เกศปาพิเศษที่โยอจิโยที่โยอาลุงบาบาเลยตาจอดที่ตัดทีเรากูดูโลกีลงนั่นโลยินเนี่ยเลยต้องเทวาเดียร์โลกุตระลงมาเมาปาบุโลกุตระเยลูเลยที่จะไม่สีบาบุโลกีโลกโลยินมาตะกะ ไอ้ดิล็อกกี้บอกว่ามีมีสิ่งดีใจสวยมาใจสวยเนี่ยสวยมาขังเรียรากูไปล็อกกูตราลูกสุบารีทองด้วยสวัสดีจ้าไม่ใช่เปล่าทองอัดทวดตัวตัวพิโรราบะทองด้วยมิวเยลูปีซ่าเนี่ยปาลาราอันยูตมิวมาหกเปล่าตีได้ไหมล็อกกูตราสุบารีมีมีรูขังซาเกขังซาเนียจ้าอายุมีมีรูพิโรนียจ้าเจี๊ย ที่จริงเนี่ยก็สวยกันเลยลดตัวราคูมีสีมาปฏิปทาเจี๊ย

ဒီပြုနေကြတဲ့မြင်အမမြင်အပုဂ္ဂိုလ်များတွေဒီနေ့ဓမ္မစကပဝတ္တနာတုတ်ကိုရုပ်ပွားခြင်းဖြင့်ကျေးဇူးစားဖျားစီအားလုံးသူတော်ကောင်းများအဲဖေယောကူပါအဲဒီအတန်ထဲမှာနာကြပြီးသူဖျားရှင်ဆွဲခေါ်သွားတဲ့ဓမ္မစကပဝတ္တနာတုတ်တော်နောက်ကိုလိုက်ကြပါ Namo Tata Bhagava Do Araha Do Dhamma Dhambu Tata Vekunam Yesa Vakinam Idi Vedana Namagi Migrayi Tamavaram Yandam Nipana Pavagam Tahambati Namagi Na Mahabhyamena yasito setu te sambhakatento loka nato athevi nanditang tabadhiwehi tabadhitarakang taba loka hitathaya dhamma sakhampanamahi eomedutang ekantamayang Bhagava Paranati Yahuyarati Iti Patani Migrayi Tadra Kho Bhagava Yesa Vagi Bhikkhu Amantiti Dwe Me Bhikkhavi Anda Papasiti Na Na Devitava Kadami Dwe Yosayang Kami Dukama Dukhani Kanu Yoko Hino, Kangmo, Potosaniko, Anariyo, Nata, Nahito, Yosayang, Nata, Kilamata, Nuyogo, Doko, Anariyo, Nata, Nahito, Iti, Ko, Bikawi, Ubo, Andi, Anuba, Kangma, Mizima, Patibara, Tathagati na pita buddha, seku kreni, nyana kreni, upadamaya, kapenyaya, tambodaya, nipanaya, tawodati. Kedamasa ta bhikkhave, misima pativara. Tathagati na pita buddha, seku kreni, nyana kreni, upadamaya, kapenyaya, Tambodhaya Nipanaya Tawodati Ayami Wariyo Atingi Komeko Piyati Tang Tanga Diti Tamadengapo Tamawasa Tamakamato Tama Aviho Tamawayamo Tamadati Tamadamari Yako Dabika Vimitima Padivara Tathagati na apitam buddha, seku kreni nyana kreni, upadamaya, apinyaya, tambodaya, nipanaya, tambodati. Itang kopana pekawi, dokhang ariyatisan, sadipi dokha, sarapi dokha, pyadipi dokho maranampi dokhang, Apiyehi Dambayoko Dukho, Piyehi Vipiyoko Dukho, Yambaisa Nalavati Tambi Dokang, Tanki Dina Mizu Barane Kana Doka. E Tanko Pana Pikawi, Doka Namurio Ria Disang, Yayandana Pono Pawika. Nandi Raga Bahagata, Tatara Tatara Pinandini, Piyati Tang, Kamadana Awadana, Wipawadana. Itang kopana pikawi doka nioro ria disan yo tata yi watanaya adi bahwiraka nioro sako petini deko mouti analeo itang kopana pikawi doka nioro kamili petibara ria disan ayami wario tingi komeko piyati tang Tama diti tama dingapo. Tama wasa tama kamando. Tama aviwa tama wayamo. Tama dati tama damari. E tang doka tisanti vipikawi. Pobi enano tu de tu tamedu. Sekong uda bari. Nyana uda bari. Pienya uda bari. Weisa uda bari. Aloko uda bari. Tanko Banidang, Tokang Ariya Desang, Parenyi Andi Me Bekawi, Owe Nano Du De Du Tamedu, Seko Uda Bari, Yana Uda Bari, Pienya Uda Bari, Weza Uda Bari, Aloko Uda Bari, Tanko Banidang, Tokang Ariya Desang, Parenyi Andi Me Bekawi, Owe Nano Du De Du Tamedu, Seko uda bari, yana uda bari, pienya uda bari, weza uda bari, aloko uda bari. E dang doka damurio aria disanti me bikawi. Bobi nano du de du tamedu. Seko uda bari, yana uda bari, pienya uda bari, weza uda bari, aloko uda bari. Tanko Banidang, Doka Damurio Ria Disang, Bahata Pandi May Bikawi, Bobi Nano Dude Dutamedu, Seko Uda Bari, Nyana Uda Bari, Pinya Uda Bari, Weza Uda Bari, Aloko Uda Bari. Tanko Banidang, Doka Damurio Ria Disang, Pring, Bahinandi May Bikawi. Bobi enano tu de tu tamedu. Seko uda bari, yana uda bari, pienya uda bari, weza uda bari, aloko uda bari. E dang doka niroro ria disanti me bikawi. Bobi enano tu de tu tamedu. Seko uda bari, yana uda bari, pienya uda bari. Weza uda bari, aloko uda bari. Tanko banidang, doka niroro aria disang. Disi kadamba dime bikawi, bobi nano du de du tamedu. Seko uda bari, nyana uda bari, pienya uda bari, weza uda bari, aloko uda bari. Tanko banidang, Doka niroro aria disang, tisikatanti me bekawi. Bobi nano tu de tu tamedu. Seko uda bari, nyana uda bari, pienya uda bari, weza uda bari, aloko uda bari. E tang, doka niora kamini petipada, aria disanti me bekawi. Bobi nano tu de tu tamedu. Seko uda bari, nyana uda bari, pienya uda bari, weza uda bari, aloko uda bari. Tanko banidang, doka niora kami ni petibara, ria tisang, bawe tabandi me bekawi, ime bobe nano du de du damedu. Seko uda bari, nyana uda bari, pienya uda bari, Weisa uda bari, aloko uda bari. Tanko banidang, doka niroda kameni patibara, อริยะติสังภาวิตังติเมภิกขเวโพภีนานุตุติตุตมิตุสะโกงอุราปาริญาณังอุราปาริปัญญาอุราปาริเวสาอุราปาริอาโลโกอุราปาริยาวะกิเวสามิภิกขเวอิเมตุสะดุตุอริยะติเสตุเอวงติปริวัฏฐานดวาระตะการัง ยะถาภูตัญญานะทัตตนานะตุวิทุฏฐังโหตินิวะทาวังภิกขวีอะทิวะกีโลกิตะมารกิตะจะมกีตะตมนะจะมณียาปะสายะตะทิวะมนุฏฐายะอนุตรังธัมมะตังโพธิอภิตัมพุทโธติปิสิญญาเตยาโตสาโคเมภิกขวีอิเมตุสะดุตุอริยะติเสตุ เอวอนติปริวัฏฐังดวาระตะการังยะถาภูตัญญานะทัตตนังตุวิทุฏฐังโหติอถังภิกขเวตะทิวะกีโลกีตะมารกีตะจะมกีตะตมนะจะมณียาปะสายะตะเทวะมนุฏฐายะอนุตรังธัมมะตังโพธิอภิตัมพุทโธติปิสิญญาเตยญาณีสะปานะเมตะตนาอุตตปาฏิ อากุปามิวิมุตติยามาติมาสาติณัตถิฐานิปุณณโภติอิทะโมสะภะคะวะอัตตมนาเมสะวะกิเยภิกขุภะคะวะโตภาติตาอภินันโตติอิมะตมิสะปะนะวิยาคระณะตมิปัญญามานิอายาตมะโตกุณิญญาตะวิระสังวิตะมะลาธัมมะสะโกอุทาปาริ ยังเกสิตมุริยธรรมตปันตานิโรธธรรมานิโพธิติสัพพนาภควาตาธรรมสกีโภงาทิวาตาธรรมโนทาเวตุงอิทังภควาตาปารณะติยะอิติปตนิมิขรายิอนุตรังธรรมสกังโพธิตังอปริวุฒิยะตมณีนาวาปะมณีนาวา ภิมูนาวากีนาสีวาโลกะตะเมนติโภมานันทีวานันตัตถังทุฏฐวาสตุมหาราสิกาเทวาตัตตมโนทาเวตุงอิทังภควาทาปารณะติยังอิติปตนิมิกรายิอนุตรังธัมมสกังโพธิตังอปริวุฒิยังตมณีนาวาปะมณีนาวาเทวีนาวามารีนาวาภิมูนาวากีนาสีวาโลกะตะเมนติ สตุมาราสิกานันทิวานังตัฏฐังทุฏฐวาทาวริงตาทิวาตาตามโนทาเวตุงอิทังภควาทาปารณะติยังอิติปตนิมิขรายิโนตรังธัมมสกังโพธิตังอปริวุฒิยังตมณีนาวาปะมณีนาวาเทวีนาวามารีนาภิมุนาวากีนาสีวาโลกะตมิงติทาวริงตานันทิวานังตัฏฐังทุฏฐวา ยามาทิวาตาตามโนทาเวตุงอิทังภควาทาปารณะติยังอิติปตนิมิขรายิอนุตรังธัมมสกังโพธิตังอปริวุฒิยังตมณีนาวาปะมณีนาวาเทวีนาวามารีนาวาภิมุนาวากีนาสีวาโลกะตมิงติยามานันทิวานันตาตามโนทาโตติตาทิวาตาตามโนทาเวตุง อิทังภควาทาปารณะติยังอิติปตนิมิขรายิโนตรังธัมมสกังโพธิตังอปริวุฒิยังตมณีนาวาปะมณีนาวาเทวีนาวามารีนาวาภิมุนาวากีนาสีวาโลกะตมิงติโตติฐานันทิวานันตัตถังทุฏฐวาไนมานระติทิวาตาตามโนทาเวตุงอิทังภควาทาปารณะติยัง อิติปตนิมิขรายิอนุตรังธัมมสกังโพธิตังอปริวุฒิยังตมณีนาวาปะมณีนาวาเทวีนาวามารีนาวาภิมุนาวากีนาสีวาโลกะตมิงติไนมานระตินันทิวานันตัตถังทุฏฐวาปรานิมิตานุตวะติทิวาตาธรรมโนทาเวตุงอิทังภควาทาปารณะติยังอิติปตนิมิขรายิ อนุตรังธัมมสกังโพธิตังอปริวุฒิยังตมณีนาวาปะมณีนาวาเทวีนาวามารีนาวา Pyamuna Wagina Viva Loga the Mini Pra Nemita Veda Vadina Divana Dadando Dwa Pyama Kaika Diva Dadamino Kawedo Itam Bagoada Paranadia Ibi Betani Mihrai No Drang Damasaka Bodita Apri Vodia Tamani Nawa Pyamani Nawa Divi Nawa Mari Nawa Pyamuna Wagina Viva Loga the Mindi, E. D. Ha, Dina Knina, Dina Layena, Dina Muhu Dina, Yawa Yama Loga, the door of Bogisi. Yeza Tata Tadi Loga Tatu, Tangambi, Tambakambi, Tambuidi, Apamanoza, Onaro, O Pato Logi, Paduro Hodi, Atako Pagawa, Ima Udana, Udani Bi. Inya di Wadabo Kundinyo, Inya di Wadabo Kundinyo di Iti Hitang Aya the Mando Kundinya da Inya di Kundinyo di Wanama Odi Adako Aya the Magundinyo Taita the Mo Pata the Mo Virita the Mo Pri Yoga Latamo Taina Visikiso Wikita Katangato Vidariza Pato Barabizio Tadu Tadani, Pagodam be water, Idarosa. Labeyan Bandi, Pagoato, Tandiki, Papi Sang, Labeyan Uba Dambrandi, E. Piguti, Pagoa Rosa. Puka daughter Mosra, Mama Tukada, Antagiri Yayati. Tawa Tat Ayatama, Uba Dambra Hot. Tawa Tata. Uba Namara Hodi di Damasakan Pogotanado Taneti Tang Padu Padu Padu ခုရုပ်ဘောဘုအလေးကြတဲ့ဒုက္ခတော့ပရိမိတ်တာသာလာတော့ဒီပရိမိတ်တာသာလာတော့ဟူဘုရားရှင်ရာဇဂုတ်ကြီးခေစကုတော်မှာနေစဉ်ကာလခေါ်တော်မူတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတုတ်တော်ရဲ့အခြေခံကတော့ဂုံပန်း ဒေဝအမိရတဲ့နာမင်းကြီးတွေတရားမင်းဓမ္မမင်းကြီးတွေအာဂါသုနတ်ကိုအမပေါ့ကောင်းကင်မှာကျဆနေကြတာဒီပြီးတော့သူပါဏအမိရတဲ့ဂလုမင်းကြီးတွေနာဂအမိရတဲ့နဂါမင်းကြီးတွေခန္တပအမိရတဲ့နာမင်းကြီးတွေဒါကတော့သတုမာရ ဒေတာမိပြဒီမာရီမာကျဆားတဲ့ရေမာကျဆားတဲ့အဲနာမင်းကြီးတွေပါပဲဒါရီမကာသေးဘူးအရာလေးမျက်နာအရာရှင်းမျက်နာမှာတုံးချကြတဲ့နာမင်းကြီးရှိပါဒါရီမကာသေးဘူးသမုဒ္ဓရာမာကျဆားတဲ့နာမင်းကြီးအမျိုးမျိုးကောင်းကင်မာကျဆားတဲ့ ကျွင်းတဲ့နာမင်းကြီးအမျိုးမျိုးမြေမာကျဆားတဲ့ကျွင်းတဲ့နာမင်းကြီးအမျိုးမျိုးဒီနာမင်းကြီးတွေကဒုလောကမှာရှိနေတဲ့ခြေမရှိတဲ့သရဝါခြေနဲ့ချောင်းရှိတဲ့သရဝါခြေလေးချောင်းရှိတဲ့သရဝါခြေများစွာရှိတဲ့သရဝါအလုံးတို့ရဲ့အပေါ်မှာတိုက်ကွန်ကြီးများမိုးဖြန့်ပြီး ကာဂိုပိထာတယ်လို့သူတို့ရဲ့နာမင်းကြီးတွေရဲ့တကူအာနုဘောဟာလေဧတလောက်တိကြီးပါတယ်ဒါတင်လားဆိုတော့မဟုတ်ပါအပမေယောဗုဒ္ဓောအပမေယောဓမ္မောအပမေယောတန်ခေါ်လို့ဆိုတဲ့မနှိုင်းရှင်မကြံစီအပ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးသူတော်မနှိုင်းရှင်အပ်မကြံစီအပ်တဲ့တရားတော်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးသူတော်မနှိုင်းရှင်အပ်မကြံစီအပ်တဲ့ အရိယာရှင်မြတ်တို့ရဲ့ကုံတော်ကြီးစုတော်ဒီဒါတွေကလည်းကောင်းကင်မှာမြေမှာရှိရှိသမျှအရာတွေဒါတွေမှာပြန်နှံပြီးဆိုခဲ့ပြီးတဲ့တတ္တဝါလေးမျိုးရဲ့ပုံမှာပိုက်ကိုညီမြတ်တဲ့ဘွယ်မို့အုပ်ထားတဲ့ဖြင့်တတ္တဝါအလုံးလုံးမှာဘေးရန်ကကင်းကြဖို့ဒီဘုရားရှင်နဲ့တရားဒါနာယရနာသုံးပါးတို့က လောကတစ်ခုလုံးမှာရှိတယ်အမိအဖာတွေအားလုံးတို့ရဲ့အပေါ်မှာလဲအဆောင်ရှောက်ပြီးနေတယ်သူကြောင့်သူမိဘတို့ကငွေဖွာတဲ့သာသမီအားလုံးချီးမရှိတာတွေချီးနှချောင်းနေလေးချောင်းဒီအများကြီးဒါတွေရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာတော်တက်ဓမ္မဓာတ်တို့ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်ဒီလိုဖုံးအုပ်ထားတဲ့အတွက် ဝေနိယအာလုံးတို့ရဲ့ဘောသုံးဆက်ပုံနာအာလုံးတို့ရဲ့ဘောကြရောက်မဲ့ပေးရာနေကင်းပြောက်စေနိုင်တယ်အနိကဖြစ်လာမဲ့ဥပဒဝတိကင်းပြောက်စေနိုင်ပါတယ်ဒါဒီတုတ်တော်ရဲ့အဓိကကြီးရဲ့ချက်ပါပဲဒီတုတ်တော်မြတ်ကြောင့်ဤကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာဖြစ်မဲ့အန္တရာယ်ဥပဒဝတိ อาชาไตตรายลงมาผิดพอแม้ยังนี้อนิกะอุปาทวะดิโดมะเยไตปิมาผิดพอနိုင်တဲ့อันเตเยรีเบยานี้มิมิมิมิโรเยยวามามิโอมายากွယ်มาลังมาณีเอมาผิดพอနိုင်တဲ့ยังอบองนี้อุปะอบองนี้ก็เกี้ยงเปี่ยวเสียနိုင်มาดิดีโล ယုံကြည်စိတ်ထားပြီးဒီပရိမိတ်္တသာလသုတ်တော်ကိုနာကြားကြပါနာကြားပြီးတကာလမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်မှာစိတ်မှာအားလုံးတို့ရဲ့ပုံမှာရှိရှိသမျှယံရှိရှိသမျှအနိကပေးအားလုံးတို့ပျောက်ကင်းမယ်လို့အထူးယုံကြည်ကြပါနမောတတ္တဘဂဝါတော် ရဟတောအမသာဘုဒ္ဓတာဧဝံမေတုတံဧကံသမယံဘဂဝါရာဝဂေဟိဝိဟာရတိဂေဇကုတိပပတိဒေနာကောပနာသမယိနာဂုံမန္တိနာယက္ခိနာဒေဝိနာယက္ခိနာအိန္ဒိနာယက္ခိနာပြမေနာယက္ခိနာဒုပန္နိနာယက္ခိနာနာဂိနာယက္ခိနာ ခန္ဓာပိနယက္ခိနဘူရာတိမာတိပိနယက္ခိနအေဂိတိပိနယက္ခိနဒက္ခိနာတိပိနယက္ခိနနရတိမာတိပိနယက္ခိနပိစီမာတိပိနယက္ခိနပါရပါတိပိနယက္ခိနဩတရတိပိနယက္ခိနဧတနာတိပိနယက္ခိနသမုဒ္ဒတိပိနယက္ခိနအာဂါတတိပိနယက္ခိန ဘုမာတိပိနာယက္ခိနာအာဘမေယောဘုဒ္ဓောအာဘမေယောဓမ္မောအာဘမေယောသံဃောပယသန္တံမောကလာနံယာတာယာတာအပါရခာယာတာယာတာဒွိပါရခာယာတာယာတာသတုပါရာယာတာယာတာဘဟုပါရာပါရအန္တံဥရုအန္တံမုခအန္တံ သကုအန္တံသင်္ဝါအန္တံနမောဗုဒ္ဓတနမောဓမ္မတနမောတံကတသကလလောကဓာတုမာတာပိတုဗုဒ္ဓရကဏံကတံသကလလောကဓာတုမာတာပိတုဓမ္မရကဏံကတံသကလလောကဓာတုမာတာပိတုသံဃရကဏံကတံ ရာဒိဝါဒိဝါဝါတရာမံရခန္တုပါပဒီဝတယဣမာတာပရိမိတ္တဖာလာတတိစေနာဣမာသမိအပါကတာပရိရိယံဂေစီဥပ္ပတဝါအနုဘာဝိနာတိစေနာဣမာသမိလောကီဣမာသမိသဗုဒိပိဣမာသမိကာမေ ဣမာသမိနာဂရေ ဣမာသမိ ဂိဟိ ตัปปะตะตะระวินาทานตุตาภิอุปัตตะวะวินาทานตุติปริมิตตะสาลาโดฐานิฐิทังบาตุบาตุบาตุ พระญาติตัตตฐานะสันโนมูลเรขะนอกซุงลิงลุโพธิลิงลุงเป็นออกมาตระเรนโตมาเรไอ้ตระเรนโตเซนกาละทุ่งะตรงเสะตะพุงตาอาลุโนโพเมตตาภิญความญาจิกรุณาภิญความญาจิปุริตาภิญความญาจิอุปิกขาภิญความญาจิสุเตเมตตาปุคคุเลทาเสญ่ล้วยนาจาจาบาตาภิตัตตา ตาภิบานาตาภิบูตาตาภิบุคคลาตาภิอัตตปวะปริยาภานาตาภิอิทิโยตาภิบุริตาตาภิอริยาตาภิอนาริยาตาภิทีวาตาภิมโนตาตาภิวินิปาติกาอะวิราหุนตุอะยามิสาหุนตุอะนิกาหุนตุทุกขิอะทานังปริหารันตุ โธกามุงสันตุยาตาลาระตัมปาติโตมาวิกิสันตุกามะตะกาปุราติมายาติตายาปิสิมายาติตายาโอตรายาติตายาดัคขิมายาติตายาปุราติมายาอนุติตายาปิสิมายาอนุติตายา เฮติมายาติตายาอุปริมายาติตายาตาภิตาตาตาภิปานาตาภิภูตาตาภิบุคคลาตาภิอัตตปวะปริยาปานาตาภาอิติโยตาภิบุริตาตาภิอริยาตาภินาริยาตาภิเทวาตาภิมโนตาตาภิวินิปาติกาอะวิราหุนตุอะยามิสาหุนตุ ทุกขิอัตตานาปริหารันตุโทคามุงสันตุยาธาลารตัมปาติโตมาวิกิสันตุกามะนกาโอฏฐานยาวะภะวะกาสะอโดยาวะวิสีโตตมันตาสกวาเลตุยีตัตถาปะทะวีสราอะอภยาปิสานิวีราสะนิโรคาสานุปัตวาโอฏฐานยาวะภะวะกาสะอโดยาวะวิสีโต ตมันตาสกวาลีตุยีตาทาอุรกีสราอาภยาปิสานิวีราสะนิโรคาสานุปัตวาโอกายาวะภะวะกาสะอโดยาวะวิสีโตตมันตาสกวาลีตุยีตาทาอาคาติสราอาภยาปิสานิวีราสะนิโรคาสานุปัตวาอาลุมปิสีตวาวาภีติเกณี พระญาณเห็นธรรมสิกขะโพธนะตุกูอยู่บัวอย่างจริงที่ผู้ต้องกองหมู่พระญาณเห็นว่าจะรอหมู่ต่อปริมิตรสาลาตุกูกองสวายอยู่บัวอย่างต่อกองหมู่อีกูตุกองหมู่รู้ดูมีอากาศสู่ดาวอยู่มีเปรีวิบามีดูมีปีหลุดเนี่ยสู่ดาวเนี่ยมีตาผู้การอ อีกุตุกอมุโรอีอาศัยองค์เจ้าตรงเวทปงตาอาลุงภิกขุญาณเก็บบีขาขาเป็นชัญญะตาตาในในยาวาสีสุเรสุที่เพียงตรงเวทปงตาอาลุงโทมหกตุกบาตุกบาตาอาลุงยันนี่ลูกวิปัสสิกะวิตมะโลภะภิญสีวาสาจัญญะยากานี้ปี โยธาดูเตยุ่ยเจ็บเจริญชีพงาหูดาริกะไม่มีเจมาส่งไม่ยามาจ้าเจมาส่งกระเพาะหนักยินดีจ้าจ้าหนีจ้าอย่าพาเร่ไอ้ที่ลูกหาเรกูมิมิรูกูไรมิมิรูกะที่ตะโพวาเทเนปีเปียไม่ปกุรีลาเซนซาเซนยิมามิมิรูกะโยธาดูเตปี အကျင့်ပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းမလားဒါလည်းစဉ်းစားသိမြင်ဖို့သို့တောင်းညင်ပါတယ်ဒါတွေမကတိမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်လိုဝိပါတိခေသုခိကာလာထဲမှာဖြစ်လေဖြစ်တာစီတဲ့ကာမကိုမတရားသိမ့်ပိုင်ခြင်းဝါဒကိုမတရားသိမ့်ပိုင်ခြင်းဒါတွေကလည်းကပါနဲ့အနတ်မမြင်ခြင်းမှဆုံးမကြားခြင်းမှဆုံး တွေ့နေမြင်နေကြရပါတယ်မိမိတို့ဝန်ချင်ပါပင်လျှင်ဒါမျိုးတွေတွေ့နေကြတာတွေဒုနဲ့သေးပါဒီအရာအလုံးကလည်းမိမိတို့ကိုယ်တိုင်အပိအလိမ်မှာညာပညာဖြင့်ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်ဖြင့်ထိန်သို့မဟုတ်ဆွဲစိတ်ကိုတတိနဲ့ထိန်ပြီးအလွတ်ဆောင်ခြင်းကြရမှုလဲဆိုတောင်းလိုပါတယ်ဒါတွေမကသေးပါဘူးဖျားရှင်ရဲ့သားတော်သမီးတော်များ အခုဆိုရင်တက္ကပါလုံးမှာပြန့်နှံ့နေပါလေအဲ့ဒီကဘာသူကဘာသာဗုဒ္ဓဝါဒီများတို့ဟာဒီဘဝမှာစာသုံးဖို့ရိတ်ခါရီသာသနာမကွယ်ပါသေးတဲ့အနာဂတ်မှာစာသုံးဖို့ရိတ်ခါရီသာသနာကွယ်ပါ့မှောင်ကြီးကြတော့မယ်ခါလအဲ့ဒီချိန်မှာအလှူခံကောင်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ဘယ်တော့ပဲမျိုးစိတ်စိုက်အပင်ပေါက်ကြမှာမဟုတ်ပင်ပေါက်တည်တိုင်အောင်တိုးမယ်ပွားမယ်မဟုတ် အဲ့ဒီချိန်မှာစာသုံးဖို့ရိတ်ခါရီဒီရိတ်ခါရီကပါရီတော့ဆိုတော့ဒါနာဖြင့်စူးကြရမယ်သီလဖြင့်ဆောင်စည်းကြရမယ်တမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာများပွားများ၍မိမိတို့စိတ်ကိုအဆင်းမြင့်တိုးတက်စေရမယ်ဒီလိုနည်းနဲ့တုံမိကြဖို့မရအယရှာမိကြဖို့ဒါတင်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးမိမိတို့ဗုဒ္ဓကဘာသူကဘာသာဗုဒ္ဓဝါဒီများဟာ လူဖြစ်တဲ့ကာလလေးမှာဘာကိုပဲကြံကြံဘာကိုပဲပြောပြောဘယ်လိုအကျင့်တွေပဲကျင့်ကျင့်လူသိသိဖြစ်တဲ့ဓမ္မဉာဏ်အကြောင်းအကျိုးကိုသိတဲ့ဉာဏ်အပြည့်ရှိမရှိကိုသိတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်လေးနဲ့လူသိမွေးနိုင်ကြပါစေဒီဖြုတ်နဲ့ဒီအမြတ်မေတ္တာဖို့ကိုအမြတ်ဝေပါမယ်အားလုံးအာယုံပြည့်၍နားဆိုင်ကြပါ มิมิรุโกไรงเถเวดีสู่ดอมเมตตาปุคคุอเมรังอายุอยู่ล้วยอยู่บวชตริเสจาบาเนธังกตังปุญญาตตสานะปรีณะดีสาตาปาภิกขีมาวีราหันตุปวงตุทุกขิตาตราปัญญายาปริเวสานตุเวมุสานตุทุเวนราเฮงกาลีพุทธธรรมดาอัตมกามวาราปิฐานาดีกามาภิกขะกุตละทุกขตาติฐานิราเปนตุอเปสขะพงสายาอิทาเปสขะนราภาวีนรังสิทธังหิโบธาตุกามกถาเมงาดีกตังอยู่อาตอ ยามบุญญังอจินตมะสัจจะเตยะผู้อยู่ปวายะจึงก้าวหมู่อจินปริมิตรสาลาตุกุอยู่ปวายะจึงที่ผู้ต่อก้าวหมู่ที่ในทางปีสีจีนุกระดังยอกแก่จีบีตัตตาทุก้าวหมู่อิสานะปรีณะสานะอามาภิโตดีสาตาอศีอหุญญ์ปะเปตงเสตะบงตาอาลงโนติ เขมาเปไม่ชีจะกุนติหวนดูผิดจะบาสิกุนตรีอวิราจังไม่ชีที่หวนดูผิดจะบาสิกุนตรีตราณียอญิมาเปคามละโทคีตาชันมาจะกุนติบวนดูผิดจะบาสิกุนตรีตาบะนรีกบาดูกบาดาโลมะโรติโดไปนราวิปัตติขิวิตมะสนิภิ สีวาภิชามิจารามะโยตาตุเตอจินเปรียชินิบุญญาหูปัญญายาชินญ์ไตตวาญาปัญญาภิปฏิเวสานตุโทผ่องติเมสิญญ์ญาวินัยญาบาสิกุงตรีตาบะนรีกบาทุกบาทาตุอะมะรุติเฮงกาลีสุขิกาลาเถนะพุทธธรรมตา တွေ့ရမယ်ကြုံရမယ်ဖြစ်သောအတ္တမကာမဝါရာပိ Matea lu jin jin. Matea de pechim yago. Pienya ya. Ti leiman yam jin yabje. We with andu lu jonging. Kinching nan yawazi gundri. Baba nari. Kabadu kabada. Buddha wari. Nyaru di. Ita il. Leshi bawa nai. Bonsa ya sa dong ya lunga la kong. Pisaka. ภาวนามะกวยปะติโตอนาคกาลามะไนพงษายาสะ Say Tamim Ya Yin Sadu the Minta Bagundo Tahana Ti Kama Pisakapi Kongmu Night Ye Yojin Makongmu Night Song Vijin Sensing Bwam Yajin Sashido Kam Music Yahule Nita Pintu Maya Aya Myunandu Mina Yavasi Kundari Baba Nari Kabadu Kabada Bogda Wari Yaru Di Kama Gata Peya Pemu Pagu Pew Pew Nara Pawi Lupi Seve Gala De Nai Narang Seta Hi Narang Seta Iwa Lu Yawe Tamanyin Udali Potendu Tatine Seitwe Peche Yui Me Yei Mabyu Mui Mew Nanya Vasi Kondari Alung Amya Amya Amya Yuja Bagong Tadu Tadu Tadu Turogon Oponu Bigere Painga สู่ดองเนี่ยเมตตาด้วยเผยล้วยปูตาเกวาติยะคุปีไปจ่ารอติสสานิเมตตาด้วยเผยล้วยธรรมังปูตาภาโอมิอยู่ดีสวาคันอยู่จ่าวาโกตะกะละโลกะธาตุมหาธาปิตุพุทธะรัคนังกะตังอีปาลีรสกะอะยะ ตโลกะโลอิมีปะอายะไนทีฤตโลกะโลนุธรรมกุญเยผ่านเจตเลยะกะนิโรมุบาติอีติสสาสกะติอมาเมผิดปาโรติอีติสสาสกะจองนครตะกะละโลกะธาตุมาตาปิตุธรรมรคณังกะตังอีสกะอะยะเมตตะ โพธะนิพพานตติหุโตเตยารอติตโลกะโลอิมิปะอายะไนติฤตโลกะโลนุธรรมกุญเยผ่านเจตเลยสิบาติอีติสสาสกะติลิอมาเมผิดปาโรติอีติสสาสกะจองนครตะกะละโลกะธาตุมาธาปิตุปังฆะรคณังกะตังอีสกะอะยะ ปรมัตถะตังฆาอมียาโตเมไนติตุลิยะโพไนติตุลิยะอิอริยาสิยะตุติติติตโลกะลุงอิมิปะอายะไนติยุยตโลกะลุงตังฆะกุญยะธัมมะกุญยะฌานเจริยะสิบาติอิติสสาสกะติลิอมาเมผิดปาโรติอิติสสาสกะจองนครตะพัง มารุกูอจองอยู่ฤติสาสุบาติงารุติลุณิตุสวาตีโตเฉยมาสาฤงาบาโตไตขะปุกูกานาภาโกกูผิ่นผิ่นสีนุผิ่นผิ่นสีมิมิสีระนาละยอกจุลุงเกปูจินลงวะมะสิบาอีติสาสกะติอมาเมผิดปาโรติอีติสาสกะจองนครอง อีสุอะเกปีโต 4 မျိုးသောติสสารို့ဤ အာနုဘော ရော့ อีมหาเมญด้วยไนนิไทญญะกุณโณมะมีอายามีอายาปองโนติสิญเยกะบิงกิญญะวาสิยามังกิปิงกิญญะวาสิสุยิงกะบิงกิญญะวาสิลูยาคะยีปีสิจะวาสิอีมหาเมญด้วยไนนิไทญญะกุณโณ กูนิเวยานิสายาปองโนติสีเยกะบิงกิญญาวาสียามังกะบิงกิญญาวาสีสูยิงกะบิงกิญญาวาสีลูยาคะยีปีสีจะวาสีงาโรมิวยวาโตกีหาไนนิไทญะกุงโนมะมีอายา มีอายาโดติสิญเยกะบิงกิญญาวาสียามังกะบิงกิญญาวาสีสุยิงกะบิงกิญญาวาสีลูยากะยีปีสิจะวาสีงาโรมิวยวางาโรกีหาไนนิไทญะกุณโณโกนิเวยานิสายาโดติสิญเยกะบิง กิญญาวาสียามังกะบิงกิญญาวาสีสุยิงกะบิงกิญญาวาสีลูยากะยีปีสิจะวาสีโทไทญามาโทกะบาไนอะด้วยไนนิไทญะกุณโณมะมีอายามีอายาโทติสิญเยกะบิงกิญญาวาสี ยามังกะบิงกิญญาวาสียามังกะบิงกิญญาวาสีสุยิงกะบิงกิญญาวาสีลูยาคะยีปีสิจะวาสีโทไทญามาโทกะบาด้วยไนนิไทญะกุณโณโกนิเวยานิสายาโทติสิญเยกะบิงกิญญาวาสียามังกะบิง กิญญาวาสีสุยิงกะบิงกิญญาวาสีลูยากะยีปีสิจะวาสีแท้อ่อเวยาเสเมนาโตไนนิไทญะกุณโณมะมีอายามีอายาโตติสิญเยกะบิงกิญญาวาสียามังกะบิงกิญญาวาสี สุยิงกะบิงกิญญาวาสีลูยาคะยีปีสิจะวาสีแท้อ่อเวยาเสเมนาโตไนนิไทญะกุณโณโกนิเวยานิสายาโตติสิญเยกะบิงกิญญาวาสียามังกะบิงกิญญาวาสีสุยิงกะบิง กิญญาวาสีลูยาคะยีปีสิจะวาสีอาลุจาจาตะเมอะเมียอะเมียอะเมียอยู่จาบาโก ตัวเราก็ปองดูยะคู่ตะพังเอียนปุ๊กเกะเดสู่ท้องเมตตาติสสามิตรารูปมาควยถั่วอยู่เมตตาจิตตะตะธรรมปูตาบามีอีปูตาเจติสู่ท้องจิตตะตะสู่แลมามาดีอีปูตาจักกะ ทุกข์ทุกขาละมาพอบ่ได้หมอบาชีคิชีคาละก็ตัวเราก็นี้เนี่ยปุตตาตออสู่ท้องผิดไปตัวหมอบมิตรตาผิดไปอยู่ดีสวนาจาจาว่ากูอเปลีบามลางเยสิเยตะติไม่ใช่โยคะกินสิงกวาละเยอธาระตะ ไปปะมละอกุณตายุยปิตกะปีริติติยวายวะ จ้าขามิงขาอลวยตาลิมัจจากนะตาสีโตอมิวกองตายอกจากองสีสิสัตไตภิยฤอภิญญาสวางาบยายันตุมะปิวงชองตุรโกงตุกองกุญญาตาปฐมาปฐนาสุอายุวนะทุกขะพละปฏิปานะ ภาวะเมจาสลีบาเนญาสีโตพงตบานิปัญญาภิสงกงโลองค์สาฐานะกาสะทัตตะตงนี้ปารมีโกอญีภิสวนในปานันตุตังตังมะมะยอกจะบาสีโตลุนะตะสงงามังอ่องนาพงกงตะจะญาสีนาโก ထလစီရမရှိခူပါတာအကျိုးအာကြောင့်ဖျားပစ္စည်းကဖုန်တာရဟန္တာတို့သံယာထာနာနိဗ္ဗာန်တို့ခဏလင်စောရောက်စီတော်အာလုံးကြာကြာသမြအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန် Dukkha patasa nai dukkha, paya patasa nai paya. Dukkha patasa nai dukkha, muntu ta bibi pani no. Yedha vatasa amehi, tambadam punya tambadam, ta bidiwa numodandu, ta batambati deidiya, dhanam dharandu ta dhaya, Pilang rakhandu tabra, bhavana pirata vundu, kisandu tivatagata. Alung, chama jen bong ni pipi sunja pi, singe jen bong ma lumyau jawa si.